ډېر مینا قرار والدا مور کوي ژړې دا مور کوي ناستا و د خپل زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا ډېر مینا قرار والدا مور کوي ژړې دا زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا جوړې پر مخ د اوښکو لارې وې ساندې د زړګي خوې بسیارې جوړې پر مخ د اوښکو لارې وې ساندې د زړګي خوې بسیارې غم کې ډوبا ډوبا زخمې زړا مور کوي ژړې دا مور کوي ناستا و د خپل زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا ډېر مینا قرار والدا مور کوي ژړې دا مور کوي ناستا و د خپل زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا خاورو کې باندې و د زړه اوشک پر گریوانی وی چپا چپا خاوری کے بندی و دزڑا چوچا اوشک پر گریوانی وی صفا صفا دا چسرو غرمو کی گرز دا مر کئی جڑتا ناستا و د خپل زړګي مزار تا ډېر مینا قرار والدا مور کوي ژړې دا مور کوي ناستا و د خپل زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا شکار زړی تور لکلی کار زړی تور لکالی کو راو تنگی رشوان دن دا غم لشو راو مرگ لر خوشا لشکر دا مر کئی جڑی دا مر کئی ناسا و دخ زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا ډېر مینا قرار والدا مور کوي ژړې دا مور کوي ناستا و د خپل زړګي مزار تا ناستا و د خپل زړګي مزار تا سترګي د ویر شب خونو محالې وې ډېر لاب سوز ژړې دالې سترګي د ویر شب خونو محالې وې ډېر لاب سوز ژړې دالې ډېر احمد زور دا مور کئی ژړې دا مور کئی ناستا و د خپل زړګي مزار تا نا ناستا و دخبل زرگی مزارتا دیر احمدی و زوریتا مرکی شریتا مرکی ناستا و دخبل زرگی مزارتا ناستا و دخبل زرگی مزارتا دیر منا کرارا والدا ناستا و دخبل زرگی مزارتا دیر منا کرارا والدا مرکی جڑتا مرکی ناستا و دخبل زرگی مزارتا ناستا و دخبل زرگی مزارتا.